कोई कुछ भी कहे, रावण था बड़ा बुद्धिमान। उसने एक स्वार्थी की भांति केवल अपने ही कल्याण पर नहीं सोचा, वरन बंधु बांधव, पुत्र पौत्र, सजातीय सबका उद्धार कराने के बाद राम जी के साथ रण में दो दो हाथ करने का निश्चय किया और अपनी भव्यतापूर्ण मृत्यु को निमंत्रण दिया। यह महासमर आ पहुंचा है अपने अंतिम चरण तक, राम की विजय तक, रावण के मरण तक। बीती रैन भालु कपि धाए, नगर के चारों द्वार पे आए। रावण ने निज सुभट बुलाए, उनको ऐसे वचन सुनाए। सुनो सैनिकों, वैर्य मैंने निज भुजबल पर मोल लिया है। अपनी लड़ाई आप लड़ूंगा, मैंने ये संकल्प किया है। शत्रु को इसका ज्ञान नहीं है, किस रणवीर को छेड़ दिया है। उसका जीवन क्या जीवन, जो मृत्यु से हो भयभीत जिया है। समर भूमि में आंख मिचौली, जीवन और मरण की, जीवन और मरण की, जीवन और मरण की। संग मेरे वे आए, जिनको आन है अपने प्रण की, आन है अपने प्रण की, आन है अपने प्रण की। प्राणों का हो मोह, जिन्हें कर जाए अभी पलायन, कर जाए अभी पलायन, कर जाए अभी पलायन। रण विमुखों का पुरुषों को नहीं क्षमा करेगा रावण, नहीं क्षमा करेगा रावण, नहीं क्षमा करेगा रावण। जो ही निकला युद्ध को मदमाते की भांति, त्यों ही पीछे चल पड़ी अपशकुनों की पांति। बैठा जो रथ पर अश्वरथ को खींचने से नट गए, हाथों से गिर गए शस्त्र, मस्तक से मुकुट हट हट गए। खरस्वान स्यार उलूक बीध निनाद करत भयावना, हर कोई सूचित कर रहा अब गहन संकट आवना। ओ दम भी इनकी करे न चिंता, शकुन अपशकुन कुछ नहीं गिनता। हो निकला ले चतुरंगिणी सेना, क्या परिणाम से लेना देना। हो रथ और रथ पर सजी ध्वजाएं, सब पापी का गौरव गाएं। ओ झुंड के झुंड अश्व और हाथी, साथ अनगिनत पैदल साथी। जय शंकर कहकर बढ़ा सजा युद्ध के साथ, दल बल ले रणभूमि में डट गया राक्षस राज। सुभटों से बोला दशकंधर, मसल के रख दो भालू बंदर, दोनों के दल रण को धाए। फिर बोला राम और लखन, है मेरे आखेट, मैं ही इन्हें चढ़ाऊंगा के नख और पहने दांत हैं राम के वीरों के हथियार। बड़े बड़े पेड़ उखाड़े जड़ से रावण दल पर करें प्रहार। निज अनुरूप जोड़ पाते ही वीर करें वीरों पे वार। दोनों दल में गूंज रही राम और रावण की जय जयकार। जय लंकेश, जय अवधेश, हर हर महादेव, जय श्री राम। रावण रथ आरूढ़, राम विरत और बिन कवच, भेद विभीषण गूढ़, जानो चाहत राम से। दूर करो श्री राम चिंता मेरे चित्त की, किम जी तब संग्राम, बिना कवच बिन रथ प्रभु। राम जी ने विभीषण को सहज भाव से समझाया, विजय नहीं उस रथ से मिलती जिस पर बैठा रावण, विजय प्राप्ति जिस रथ से होती सुन लो सके विभीषण। शौर्य धैर्य के दो पहिए उस रथ को खींच रहे हो, बल विवेक दम परोपकार के घोड़े चार जुते हो। क्षमा दया समता की डोर घोड़ों को जोड़ चलाए, सत्यशील की ध्वजा पताका उस रथ पर फहराए, परमेश्वर का भजन सारथी रथ को हाके अविरल, ऐसे रथ का रथी शत्रु के आगे हो नहीं निर्बल। राम तो निर्बल के बल हैं, अनाश्रित के आश्रय हैं, एक रथ की क्या बात है। दशरथ नंदन को नहीं कृत्रिम रथ से काम, वर्णित रथ पर बैठ कर जीतूंगा संग्राम। संतोष की तलवार हो और ढाल हो वैराग्य की, शक्ति अपरिमित बुद्धि की, रखे जो हो वो जग जयी। उत्तम धनुष विज्ञान का, तरकश हो मन अविचल विमल, शमयम नियम का बाणधारी हो दसो दिश में सफल, शमयम नियम का बाणधारी हो दसो दिश में सफल। पूजा गुरु और विप्र की जो कर ले निष्काम, योद्धा निस्संदेह वो हो अभिजित संग्राम। ऐसा रथ ऐसे अस्त्र शस्त्र रखते हैं सुरक्षित यत्र तत्र, ये वेद पुराण की वाणी है। ये